Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Merhaba. Bugün hakkında konuşacağım eser Günden Kalanlar. Remains of the Day. Yazarı Kazuo Ishiguro. Kitap sinemaya aynı adlı uyarlandı. Kazuo Ishiguro 1957'de Nagasaki'de doğdu. Ailesiyle birlikte küçük yaşta İngiltere'ye gitti. Eğitimini Kent Üniversitesi'nde İngiliz dili ve felsefe üzerine tamamladı. East Anglia Üniversitesi'nde birçok yazara hocalık yapan, edebiyata katkılarından dolayı şövalye unvanına sahip profesör Malcolm Bradbury'den yaratıcı yazarlık dersleri aldı. Ancak söylenen o ki Ishiguro'nun akıl hocası, Sirk Geceleri, Büyülü Oyuncakçı Dükkanı adlı eserleri ülkemizde yayımlanan Angela Carter'dı. 1982'de İngiliz vatandaşlığına geçen yazar halen Londra'da yaşıyor. Ishiguro'nun diğer eserlerini Uzak Tepeler, Değişen Dünyada Bir Sanatçı, Avunamayanlar, Çocukluğumu Anarken, Beni Asla Bırakma ve 10 yıl aradan sonra yazdığı merakla beklenip çokça övgüler alan romanı Gömülü Dev olarak sayabiliriz. Bunların içinde Beni Asla Bırakma 2010 yılında sinemaya uyarlandı. Okuyanlar bilir oldukça sarsıcı bir konusu var. Bu yüzden eseri bir kez daha elime almayı yüreğimin kaldırmayacağını hissettim ve daha eski bir yapım olmasına rağmen bu program için Günden Kalanları seçtim. ...1993 yapımı Günden Kalanların yönetmeni James Ivory. Amerikalı yönetmenin sayısız çalışması arasında edebiyat eserlerinden uyarladıkları öne çıkar. Hem azımsanmayacak sayıları hem de başarılarıyla. Henry James'in Avrupalılar, Altın Kase, Bostonlular, Edward Morgan Foster'ın Howard'ların Sonu, Manzaralı Oda adlı romanları gibi. Ivory hemen hemen tüm filmlerde bugün hayatta olmayan iki isimle çalıştı. Merchant Ivory film yapım şirketinden ortağı Hintli yapımcı İsmail Merchant ve senarist Ruth Pavere Jabwala. Kitapta anlatıcı, okurun kalbini fethederek hafızalara yerleşen bir karakter. İngiliz malikanelerinin ihtişamlı yıllarına tanıklık etmiş, büyük baş uşaklardan belki de sonuncusu, James Stevens. Emrinde bir düzine uşak çalışan, yemek masasındaki tabakları, bardakları cetvelle santim santim ölçerek yerleştiren, hizmet verdiği Lord Darlington'a ve mesleğine her ne şart altında olursa olsun sonsuz bir sadakatle bağlı bir baş uşak. 1957 yılında başlayan metinde Stevens'ın 35 sene hizmet verdiği Lord Darlington artık hayatta değil ve adıyla anılan malikane, yeni zengin eski senatör, bir Amerikalıya ait. Yeni ev sahibi bir iki haftalığına Amerika'ya giderken, baş uşağına birkaç günlüğüne bir yerlere gitmesini öneriyor. Üstelik benzini ondan olmak üzere, arabasını alabileceğini de söyleyerek. Güzel ülkesini gezip görmesi için üsteliyor da. Oysa Stevens'a göre kendisi, İngiltere'de ne iyi varsa yıllardır işte bu duvarların arasında görmek ayrıcalığına sahip olmuştu. Yine de Stevens, eski kahya Bayan Kinton'dan seneler sonra aldığı mektup üzerine ve onun yeniden Darlington'a döneceğine ümitlenerek yola çıkıyor. Böylece İngiltere'nin güneybatısında karşısına çıkan taşranın insanlarından edindiği izlenimler ve harikulade manzaralar, Stevens'ı anıları, mesleğinin gerekleri hakkında düşünceleri, neredeyse bir ömür boyu görevlerini ön planda tutarken bastırdığı duygularıyla yüzleştiriyor. Stevens, gördüğü taşra manzarası karşısında şöyle bir yorum yapar ki, hizmet verdiği yaşam tarzıyla özdeşleştirir adeta. Bizim toprağımızın güzelliğini ayrıcalıklı kılan şey, tam da bu apaçık çarpıcılığın ya da göz alıcılığın yokluğudur. Önemli olan güzelliğin dinginliğidir, aşırıya kaçmaması, ölçülü oluşudur. Toprak, güzelliğinden, büyüklüğünden haberdardır sanki. Bunu avaz avaz haykırmaya gerek duymaz. Nitekim Stevens, Lord Darlington zamanında malikanedeki toplantılara katılan Fransız elçi, Alman devlet adamları ve Amerikalı senatör hakkında bu görüşüne tamamen zıt değerlendirmeler yapar, üstü kapalı da olsa. Kitapla aynı seyri izleyen filmde Stevens'ı Anthony Hopkins, Bayan Keaton'ı Emma Thompson canlandırıyor. Bu ikili yönetmenin günden kalanlardan bir sene önce çektiği Howard'ların Sonu adlı eserde de birlikteydiler. Her ikisi de günden kalanlardaki performanslarıyla 1994 yılında Oscar, Altın Küre ve BAFTA'da en iyi yardımcı oyunculara aday gösterildiler. En iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu olarak ise David Di Donatella ödüllerini aldılar. Anthony Hopkins belli başlı film eleştirmenleri kuruluşları tarafından en iyi oyuncu seçildi. Yönetmenin Picasso ile Yaşam ve son olarak Peter Cameron'ın The City of Your Final Destination adlı romanından uyarlanan eserlerinde de yer verdiği sanatçı, Stevens rolünde son derece etkileyici. Büyük ünvanını elde etmiş bir baş uşağın iç dünyasını ve Lord Darlington'a sadakatini satırlarda anlatıldığı gibi gözler önüne seriyor. Bu arada seçkin İngilizlerin savaşa yaklaşımları hakkında gözlemlerini de anlatıyor. Kitapta Stevens'ın ağzından kimi yerde naif bir iştenlikle anlatılan dönemin sosyal ve siyasi panoraması ile soylulara hizmet veren ekibin dünyası, Anthony Hopkins'in oyunculuğuyla anlam kazanıyor. Darlington Malikanesi öyle günler geçirmiştir ki, az önce söylediğim gibi zamanın ileri gelen politikacılarını, devlet adamlarını, soylularını konuk etmiştir. Öyle konuklar ki, beraberlerinde gelen oda uşakları, şoförleri ile gece gündüz ağırlanmaları için hazırlıklar aylar öncesinden başlamak zorunda. Thank you. Böylesi bir atmosfer içinde hiç şüphe yok ki vakur olmak, baş uşaklığın büyüklük mertebesine ulaşmanın olmazsa olmaz bu şartı, James Stevenson iliklerine kadar işlemiş. Nitekim seneler sonra bir Amerikalıya hizmet verirken, tavrını bir milim değiştirmeyecek ve hatta nükteli konuşmaya karar verecek kadar görevine bağlılığını sürdürecek. Emma Thompson ise Hopkins'ten kesinlikle aşağı kalmıyor. Kimsesiz, geleceğini göremediği kadar Stevens'tan beklediği ışığı, kimi zaman farkında olmadan kendisi engelleyen, aile kurmak için yaşı o güne göre geçmekte olan genç bir kadın. O da seneler sonra karşılaşacağı Stevens gibi, geçmişin muhasebesini yapacak tüm içtenliğiyle. Günden kalanların oyuncu kadrosunda bir kaza sonucu hayatının son yıllarını ne yazık ki felçli geçirmiş olan Christopher Reeve var. Uzun boylu, yakışıklı Amerikalı sanatör ve daha sonra filmdeki ufak değişikliklerden biri olarak Darlington Malikanesi'nin yeni sahibi. Bu farklılık hiç yadırganmıyor çünkü senatör toplantılardan birine davet edilmiş ve Darlington'a ayak basar basmaz hayranlığını saklayamamıştı. Sorry, we've been rather delayed. Quite understand, sir. Lord Halifax. Hello. How are you? Very good to see you. This is Mr. Bracewell. How do you do, Mr. Bracewell? Görüntü yönetmeni de James Ivory'nin başka eserlerinde birlikte çalıştığı bir sanatçı, Tony Pierce Roberts. Filmde iki sahnedeki görüntü bana çok hoş bir sürpriz oldu. Baba Stevenson ölüm haberini verirken bu iki ana karakterin karanlık profilleri, diğeri ise Keaton'ın Stevens'tan özür diledikten sonra odasına çekilirken gözden kayboluşu. Lord Darlington'ı James Fox canlandırırken vaftiz babası olduğu genç gazeteci rolünde Hugh Grant var. Filmin müziklerini Amerikalı piyanist ve besteci Richard Robbins üstlenmiş. Manzaralı Oda ve Howard'ların Sonu için de yönetmen bu sanatçıyla çalışmıştı. Görünen o ki James Ivory ekibine güveniyor ve değiştirmiyor. Günden kalanlar, eleştirmenlerce en başarılı uyarlamalar arasında sayılır. Bunun nedeni, romanın ruhunu etkileyici biçimde gözler önüne sermesi elbette. Bir yandan da işlenen onca soyut temanın eksiksiz ete kemiğe bürünmesi. Vakar, asalet, aşk gibi. Ufak tefek değişiklikler dışında kitaba sadık kalan senaryo daha da fazlasını yapıyor aslında. Film öyle sahnelerle son buluyor ki, Anthony Hopkins akıllarda yer ediyor. Günden kalanlar umarım sizin için de okunmaya değer bir kitap ve izlenmeye değer bir film olur. Programımızı sonlandırırken kitabın adına dair cümlelerden iki tanesini nakletmek isterim. Yaşamamız pek de dilediğimiz gibi olmadıysa, durmadan geriye bakıp kendimizi suçlayarak ne kazanabiliriz ki? Oysa akşam pek çok insan için günün en güzel zamanıdır ve günden arta kalanları olumlu değerlendirmek için pek güzel bir fırsattır. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, günlük işlerinizi tamamladığınız, ayaklarınızı uzatıp keyfinize bakacağınız akşamlarınız olsun. 12 Nisan Salı akşamı yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete.